Niedziela, 2 kwietnia, godzina 17. Zapraszają Fundacja Sonoris i program drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Dziś są nasze 55. urodziny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, pierwszy dzień kwietnia, mija godzina 14. W programie trzecim Polskiego Radia pora na serwis. Justyna Mączka, zapraszam. Coraz większy głód panuje w Jemenie, a cierpią m.in. dzieci. Po ostatnich zamieszkach Belgia wzmacnia ochronę ambasady Turcji w Brukseli. Tak będzie do końca głosowania, w którym biorą udział Turcy mieszkający za granicą. W tym serwisie trójki także o dodatkowych policyjnych patrolach na drogach, bo gdy pogoda poprawia się, wypadków jest więcej. 500 000 dzieci cierpi z głodu w Jemenie, kraju, w którym toczy się wojna, a jej skutki są katastrofalne. Do Jemenu trudno dostarczyć pomoc, a panująca teraz susza dodatkowo utrudnia sytuację ludzi, opowiada Monika Kacprzak z UNICEF Polska. Pierwszym czynnikiem, który wpłynął na taką sytuację żywnościową w Jemenie, jest oczywiście konflikt, który ogranicza bezpieczeństwo i dostęp ludności do żywności. Żywności jest coraz mniej, a jej ceny są coraz wyższe. Szacujemy, że 80% rodzin jest zadłużonych bądź pożycza pieniądze tylko po to, aby zakupić żywność dla swoich dzieci. Dodatkowo dochodzi też problem suszy, przyczynia się do zmniejszonych plonów i ilości pożywienia. 2,5 miliona wewnętrznych uchodźców, 6 tysięcy zabitych, z czego aż połowa to dzieci, a 80% ludności pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej. To także są skutki tej wojny. Konflikt zbrojny w Jemenie trwa od 2 lat. Walczą ze sobą zwolennicy obecnego prezydenta i jego poprzednika, a także Al-Kaida Półwyspu Arabskiego z ekstremistami z tak zwanego Państwa Islamskiego. Pomoc UNICEF dla dzieci w Jemenie można wesprzeć poprzez akcję Uratuj Dziecko w Afryce. Informacje są na stronie internetowej organizacji. W serwisie trójki kolejne informacje. Belgia wzmacnia ochronę ambasady Turcji w Brukseli i konsulatu generalnego w Antwerpii. Decyzja jest związana z zamieszkami wśród społeczności tureckiej. Kilka dni temu starli się przeciwnicy i zwolennicy prezydenta Recep'a Erdoğana. Kilka osób zostało rannych. Relacja Beaty Płomeckiej. Zwiększona liczba policjantów wokół ambasady i konsulatu Turcji będzie utrzymana co najmniej do 9 kwietnia. Do tego dnia bowiem Turcy mieszkający za granicą mogą oddawać głosy w referendum w sprawie zmian konstytucyjnych, które wzmacniają pozycję prezydenta Erdoğana. Premier Belgii i minister spraw wewnętrznych po zamieszkach mówili o dużych napięciach wśród społeczności tureckiej i zapowiadali zero tolerancji dla przemocy. Wzmocniona ochrona ma nie dopuścić do kolejnych starć. W Belgii obywatele Turcji mogą głosować w referendum w ambasadzie w Brukseli i konsulacie generalnym w Antwerpii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A rozpoczęła się wiosenna akcja kontroli prędkości prowadzona przez warszawskich policjantów. Oprócz szybkości sprawdzają też, czy kierowcy jeżdżą z zapiętymi pasami bezpieczeństwa, czy są trzeźwi, czy dzieci przewożone są w fotelikach. Kontrolują także stan techniczny pojazdów. Iwona Jurkiewicz ze Stołecznej Komendy mówi, że najwięcej wypadków jest wtedy, kiedy jest ładna pogoda. Z naszych analiz wynika, że kierowcy na stołecznych drogach znacznie wolniej jeżdżą w momencie, kiedy są bardzo trudne warunki drogowe. Kiedy jest deszcz, kiedy jest nawierzchnia śliska, wówczas tych zdarzeń drogowych, kolizji jest znacznie mniej niż właśnie w piękną, słoneczną pogodę, kiedy nawierzchnia jest sucha, świeci tak jak dzisiaj ładne słońce, mamy prosty odcinek drogi. Niestety kierowcy wówczas znacznie przyspieszają. Policjanci prowadzą kontrolę i samochodami oznakowanymi i nieoznakowanymi, także na motocyklach. Część z nich wyposażona jest w wideorejestratory. Targi wydawców katolickich trwają w Arkadach Kubickiego w Warszawie. W jednym miejscu jest 10 tysięcy tytułów, w tym nowości i książki nagrodzone tegorocznymi Feniksami, nagrodami dla najlepszych publikacji o tematyce religijnej. Jedną z nich jest pełna publikacja dzienników siostry Wandy Boniszewskiej, mówi Agnieszka Madejska z wydawnictwa Edycja Świętego Pawła. Nie ma na rynku książki, która by mówiła o jej życiu, a już na pewno nie ma monografii, która byłaby tak obszerna. Pojawiały się jakieś bardzo króciutkie i niewielkie opracowania na jej temat. Osoba siostry nie do końca jest znana. Siostra Wanda Boniszewska wiele lat swojego życia spędziła w więzieniach stalinowskich, w obozach. Nie straciła swojego człowieczeństwa. Mnie osobiście w biografii siostry Boniszewskiej zachwyciło, że miała tak ogromną radość i wewnętrzne przekonanie o tym, że nawet w najgorszym położeniu nie jest sama, jest z nią Bóg.

Dziś specjalny dzień w Trójce. Wszystko jest takie piękne, jasne i radosne, jak ta piosenka Hot House Flowers na początek raportu o stanie świata. Zaczynamy od Wielkiej Brytanii. Premier Theresa May dostarczyła przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi list, w którym zgłasza chęć wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Tym samym rozpoczęła się procedura, która teoretycznie powinna potrwać 2 lata. W tym czasie powinny zostać uzgodnione warunki wystąpienia Londynu z Unii. Poza tym do wynegocjowania pozostaje umowa handlowa między obu stronami, ale to już jest zupełnie inna sprawa. W studiu Andrzej Łodyński, były dziennikarz BBC. Dzień dobry. Dzień dobry. A drugim naszym gościem jest Beata Płomecka, która też pracowała w BBC, ale nie tylko za to ją kochamy, ale za to, że od lat mówi do nas z Brukseli. Witam serdecznie. To jest bardzo aktywny tydzień w brytyjskiej polityce. Właściwie od czasu tego tragicznego zamachu terrorystycznego w Londynie w ubiegłym tygodniu dzieją się rzeczy w brytyjskiej polityce, takie silne przyspieszenie. Kilka poziomów, na których się Brexit odbywa. Pierwszy to jest najbardziej taki namacalny brytyjsko-europejski. Jak wygląda strategia pani May? Czy my już możemy ją określić, Andrzej Łodyński? Ja nie sądzę, żebyśmy byli w stanie ją określić, dlatego że pani May trzyma karty przy sobie i trudno powiedzieć, ile w tym wszystkim, co ona mówi i tym, co mówią jej rzecznicy, jest takiej gry na użytek publiczności, na użytek wewnętrzny, na użytek własnej partii, na użytek ludzi, którzy głosowali za Brexitem, a ile jest rzeczywiście takich odsłonionych zamiarów. A poza tym trzeba pamiętać, że w negocjacjach nigdy nikt nie odkrywa kart. To zawsze jest tak, że się trzyma jakieś asy w rękawie. Ale to do tej pory było tak, że wszyscy narzekali, że panuje nieprawdopodobny chaos. Powołano 3 ministerstwa, realnie rzecz biorąc, które mają się Brexitem zajmować. Ci ludzie sobie w drogę wchodzą, kłócą się między sobą publicznie, prawdopodobnie prywatnie jeszcze bardziej niż publicznie. Być może rzeczywiście trudno było określić do tej pory, o co miałoby chodzić w Wielkiej Brytanii, ale czy twoim zdaniem oni w ogóle, czy w ogóle istnieje plan? Pewno jakiś plan istnieje. Nie wyobrażam sobie, żeby nie istniał. Natomiast jest ważne, żeby odróżnić to, co się sprzedaje publiczności i co powtarza prasa pro-brexitowa, czyli gazety koncernu Ruperta Murdocha, takie gazety jak też Daily Telegraph, które opowiadały się raczej za Brexitem. Tutaj się w dalszym ciągu, tu ja nie widzę, żeby się coś zmieniło w stosunku do tej kampanii, która poprzedzała referendum. To znaczy w dalszym ciągu się roztacza jakieś miraże. No na przykład, że my będziemy w stanie negocjować jednocześnie wyjście z Unii i umowę handlową. Że to tak musi być powiązane jakoś. A jeszcze do tego się dorzuca kwestie bezpieczeństwa europejskiego. I to wszystko to będzie taki pakiet, który razem będziemy omawiać. Unia już na to wyraźnie mówi nie. No właśnie. Unia złagodziła nieco swoje stanowisko. Tu rzeczywiście Unia mówiła nie. Najpierw wynegocjujemy warunki Brexitu, a dopiero potem umowę handlową. Ale mówiła tak jeszcze tydzień temu. Wczoraj, kiedy projekt wytycznych przedstawił szef Rady Europejskiej Donald Tusk, stało się jasne, że Unia jednak wychodzi Wielkiej Brytanii naprzeciw i dopuszcza rozmowy o przyszłej umowie handlowej jeszcze w tym 2-letnim, powiedzmy, przewidzianym na negocjacje brexitowe czasie, ponieważ liczy na to jednak, że Wielka Brytania w czasie negocjacji też będzie skłonna do kompromisu. Rzeczywiście Wielka Brytania na początku, i tu były sygnały, wielokrotnie docierały do Brukseli, Wielka Brytania liczyła na to, że jak równolegle będzie prowadzić te negocjacje od pierwszego dnia, to pozwoli Wielkiej Brytanii wynegocjować korzystniejsze zasady wyjścia z Unii. No teraz jest tak, że że Unia Europejska zgadza się na prowadzenie tych negocjacji równocześnie, ale najpierw, tu jest tylko jeden warunek, najpierw trzeba wynegocjować kwestie finansowe, czyli wszystkie zobowiązania od Wielkiej Brytanii. To znaczy Unia musi mieć gwarancję, że Wielka Brytania, do czego zobowiązała się negocjując ten budżet do 2020 roku, będzie wpłacać do unijnego budżetu nawet po Brexicie, i nie mówimy bynajmniej tylko o roku tych wpłat, jeśli uznajemy, że Wielka Brytania wyjdzie w 2019, tylko 4 lata, bo niektóre projekty są finansowane, będą finansowane, czy też realizacja tych projektów, pieniądze będą zwracane do 2023 roku, to jest jedna rzecz. No i gwarancje dotyczące praw Europejczyków mieszkających na wyspach, to jest kluczowe dla Unii. Jeżeli to się wynegocjuje dosyć szybko, to jesienią jest kolejne spotkanie przywódców i wtedy uznają, czy wystarczy wystarczy to, by wynegocjować, by już zacząć rozmowy o przyszłej umowie handlowej, ale jeszcze zapominamy o trzeciej umowie i to też jest nowość, bo o tym wcześniej Unia nie mówiła, czyli no taka tymczasowa, przejściowa umowa, to znaczy od momentu Brexitu do wejścia w życie tej umowy prawdziwej handlowej. Już handlowej, no bo tu trzeba ją ratyfikować przez także w parlamentach narodowych, to zajmie kilkanaście miesięcy przynajmniej, więc nie mogą firmy operować w próżni prawnej. No właśnie, ale to jest tak, że Unia mówi teraz, że złagodzi stanowisko, natomiast w Wielkiej Brytanii się sprzedaje taką linię, że nie będzie zwracania natychmiastowego żadnych pieniędzy, gdyby Theresa May... Nawiasem mówiąc, to my jesteśmy w stanie określić, ile tych pieniędzy ma zwrócić Wielka Brytania, bo się mówi o 20 miliardach. Wymienia się sumę 60 miliardów euro. Ale gdyby Theresa May ogłosiła teraz Brytyjczykom, że nagle trzeba wpłacić 60 miliardów euro do kasy unijnej, no to by się podniósł wielki rejwach. I to nie... Zamiast otrzymać 300 milionów tygodniowo na służbę zdrowia. Na służbę zdrowia, którą obiecał Nigel Farage. Ja myślę, że nie chodzi o to, to będzie wynegocjowywane i myślę, że nie chodzi o to, żeby z dniem wyjścia Wielka Brytania musiała zapłacić 60 miliardów euro. To może być rozłożone w czasie. My nie wiemy. No tak jak powiedziałaś, ani Theresa May nie odkrywa kart, ale też Unia Europejska na razie ma tylko zarys wytycznych. Te wytyczne jeszcze będą uzgadniane dla Komisji Europejskiej, więc to może być rozłożone w czasie. Aczkolwiek no, stanowisko Unii jest takie, że jednak do czego się Wielka Brytania zobowiązała kilka lat temu, no to to będzie musiała zrealizować. Wszystkie te zobowiązania są nadal aktualne, bez względu na to, czy wychodzi z Unii, czy nie. Ale jednak tu jest jeszcze inna kluczowa zupełnie sprawa, mianowicie w Wielkiej Brytanii się mówi, że tutaj następuje rozwód, są jak w każdym rozwodzie dwie strony, one zasiadają naprzeciwko i negocjują, jak, na jakich warunkach się to odbędzie i że wobec tego to są równi partnerzy. Tymczasem Unia wyraźnie zakreśla takie granice dla tych rozmów, to znaczy ocenę tego, czy już osiągnęliśmy odpowiedni etap, czyli cały harmonogram tego Brexitu, będzie należało do Unii. To znaczy Unia Europejska sobie rezerwuje i zastrzega prawo do tego, żeby powiedzieć tak, już osiągnęliśmy ten etap, no, w którym możemy mówić o porozumieniach handlowych na przykład. Trudno, żeby było inaczej. No to jednak 27 negocjuje swoje, znaczy 27 postawiła warunek. Jeśli Wielka Brytania chce także negocjować przyszłą umowę handlową, to najpierw 27 zgadza się ewentualnie, mimo że wcześniej mówiła, że nie, teraz się zgadza, ale ona najpierw musi zobaczyć, czy po kilku miesiącach negocjacji w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii te postulaty zostały spełnione. No trudno, żeby Wielka Brytania uznawała, czy te warunki 27 są spełnione. Ale, jednak, ale przecież Brytyjczyk tego tak nie widzi. Jeszcze jest jedna rzecz kluczowa, bo ja myślę, że tu rozegra się walka jeszcze o prawa Europejczyków na Wyspach. Jest kwestia 2 lat. To znaczy my do tej pory mówiliśmy, że jakby... Ja tylko wejdę ci w słowo, przepraszam bardzo. W Polsce nas się próbuje przekonać, że Polacy będą mieli jakieś wyjątkowe prawa w Wielkiej Brytanii, to chyba się wydaje mało prawdopodobne. Mieli takie, znaczy stanowisko takie, jakie Unii zostaną wynegocjowane w ramach Unii Europejskiej. Stanowisko Unii Europejskiej jest takie, że prawa, które teraz mają, pozostaną, bo na tym też zależy Londynowi, tak? Na prawach Brytyjczyków, tak, wszystkich prawa, absolutnie, wszystkich Europejczyków, w tym Polaków, tak samo jak Brytyjczyków w Unii, aczkolwiek prawa tych, którzy już są i teraz Unia Europejska mówi, że do 2019 roku ci, którzy dojadą do Wielkiej Brytanii do 29 marca 2019 roku, czyli do momentu, kiedy uważamy, że wtedy Wielka Brytania wyjdzie z Unii, prawa Europejczyków, w tym Polaków, oczywiście muszą być gwarantowane, czyli nie można im zamykać rynku pracy, nie można zmieniać warunków ich pobytu. Natomiast po 2019, no to oczywiście już się wszyscy zgodzili z tym, że ten rynek brytyjski zostanie zamknięty dla tych wszystkich, którzy będą chcieli przyjechać. Z Londynu napływały sygnały i to powiedziała, nie zostało wychwycone w mediach, to powiedziała premier Theresa May w parlamencie, dosyć tak zgrabnie, już nie pamiętam dokładnie, jakich słów użyła, ale sugerowała, że dotyczy to praw Europejczyków, którzy są w momencie uruchomienia procedury brexitowej, czyli 29 marca 2017 roku. No i tutaj Unia Europejska mówi nie. Wyraźnie w tych wytycznych, które dostały stolice i o czym została poinformowana także Wielka Brytania i rząd Theresa May, jest jasne, że chodzi o prawa gwarantowane do 29 marca 2019 roku. No potem już Wielka Brytania przestaje być częścią jednolitego rynku i tutaj już się z tym oswoiła, z tą myślą, bo chce zamknąć rynek pracy dla Europejczyków. Dobrze, będzie jeszcze drugi front, Andrzeju, bo oprócz tego, że się rozpada związek Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską, to wygląda na to, że niektórzy Brytyjczycy, dotąd Brytyjczycy, nie mają ochoty być częścią Zjednoczonego Królestwa, zwłaszcza myślę o Szkotach. No. To jest bardzo drażliwy temat. Pani Sturgeon, szefowa partii, Szkockiej Partii Narodowej, chce jak najszybciej powtórzenia referendum z 2014 roku. Czy to jest realne? Nikt tego nie wie naprawdę. Trzeba pamiętać, że 62% Szkotów w referendum, biorących udział w referendum, opowiedziało się za pozostaniem w Unii. No 62% to jest dużo, ale to nie jest strasznie dużo. Sami Szkoci, z różnych sondaży wynika, że tak naprawdę nie mają zdania, są zagubieni, nie wiedzą, czy chcą powtórzenia referendum. Jest partia, która do tego referendum dąży, pani Nicola Sturgeon oczywiście, ale jak to będzie, nie wiadomo. Jeszcze bardziej wątpliwe jest sprawa Irlandii Północnej, gdzie też była większość za pozostaniem w Unii i gdzie też to jest jakieś duże niezadowolenie z powodu... I tam jeszcze w tle jest cały czas konflikt, prawda? No tak, który grozi. Ale czy nastąpi, no nikt nie wie, czy nastąpi, ja chciałbym powiedzieć coś, jedną ważną rzecz. Otóż nie tylko nikt nie wie, czy rozpadnie się Wielka Brytania, ale nikt nawet nie wie, czy i kiedy dojdzie do wyjścia z Unii. Mało tego, nikt nawet nie wie, jaka będzie kondycja Unii za kilkanaście miesięcy. Jest wyobrażalny scenariusz, że we Francji dochodzi do władzy Marine Le Pen. Jest wyobrażalny scenariusz, że we Włoszech bierze władzę ruch pięciu gwiazd. Oba te ruchy są za opuszczeniem Unii, za wyjściem z euro i tak dalej, więc sytuacja jest taka, tak dramatycznie niepewna, niejasna, że trudno cokolwiek przewidywać. Beato, powiedz na koniec, bo Donald Tusk mówił, że to nie będzie wrogie podejście w trakcie tych negocjacji, no ale przyjacielskie też nie będzie. Czy w Europie przeważają ci, którzy żałują wystąpienia Wielkiej Brytanii i tak może dadzą odrobinę swobody jednak w trakcie negocjacji Londynowi, czy nie? Czy tam trzeba pokazać, trzeba ich dobić, żeby pokazać, że nie wolno występować z Unii Europejskiej, bo to grozi śmiercią? To jest na pewno sygnał do tych wszystkich, którzy chcieliby ewentualnie w przyszłości pomyśleć o referendum dotyczącym wyjścia z Unii, między innymi do Francji, bo o tym mówi chociażby Marine Le Pen. Na pewno te warunki są takie, żeby nikomu się nie opłacało wychodzić z Unii Europejskiej i o to Unii Europejskiej chodziło. To musi być tak trudne i te warunki muszą być tak postawione, żeby każdy wiedział, że gospodarka na tym ucierpi, no bo wiele osób mówi, że oczywiście Unia Europejska straci, ale Wielka Brytania bardziej, chociażby patrząc na podział i na szacunki dotyczące eksportu, no to brytyjski eksport do Unii też 44%, a w drugą stronę tylko 10%, więc na pewno to jest tak postawione, żeby się nikomu nie opłacało. Ale to też nie jest chyba wrogie podejście jednak. No, wszelkie szkody, które zostały już zostały poczynione dzień po referendum. Wtedy te wypowiedzi Jean-Claude Junckera i Martina Schulza, przywódców unijnych, no takie były, nie podoba wam się, no to wychodzicie, zaczynamy od razu negocjacje. Brakowało takiego bardziej dyplomatycznego podejścia, więc to, co już się stało, to już się stało. Teraz jest już bardziej, chyba każdy zrozumiał, że to niczemu nie służy, takie pohukiwanie, więc teraz trzeba podejść po prostu konstruktywnie do tych rozmów, aczkolwiek nie zawsze to w drugą stronę działa, bo na przykład premier Theresa May wielokrotnie dopuszczała się szantażu i szantażowała Unię Europejską, że jak trzeba będzie, to będzie hard Brexit, a teraz w tych wytycznych, no to nawet zasugerowała, że to porozumienie rozwodowe musi być powiązane i będzie oznaczało, że współpraca w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości będzie problematyczna i tylko Unia Europejska na tym straci. Tak, Theresa May to jest w ogóle tragiczna postać w ciągu kilku tygodni ze zwolenniczki zjednoczenia Wielkiej Brytanii z Unią stała się... No, ona nie ma innego wyboru. W Wielkiej Brytanii to po prostu jest tak, że to referendum jest rzadkie. Wielka Brytania to nie jest Szwajcaria. Tam się referendum przeprowadza rzadko i to jest taka święta krowa. Nikt tego nie może podważyć. Andrzej Łodyński, Beata Płomecka byli gośćmi raportu o stanie świata. Dziękuję państwu bardzo i czekamy co dalej. Dzień dobry. ma błan, bo ma błan pia. Bueno, me meño con piene. Damos o masa benzare. Makine wami makine genkoro. Daniere nyata mesae. Abramandule. Yere mae, piel ma bramaro. Abramandule. Yo con piene, piel ma bramare. Abramandule. Staw Benda Billy z Kinshasy. O Kongo za chwilę opowiemy, a wcześniej Ameryka. Podejrzenia o udział Rosji w wyborach amerykańskich nie chcą się rozwiać. Mike Flynn, były doradca prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, poprosił o immunitet przed złożeniem zeznań w sprawie ewentualnych kontaktów ludzi Trumpa z Rosjanami w trakcie kampanii wyborczej. Co, jak określił jeden z demokratycznych członków komisji do spraw wywiadu, jest przełomowym wydarzeniem. To znaczy to, że Flynn poprosił o ów immunitet, jest przełomem. W studio w Krakowie jest z nami dr Marcin Fatalski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana. Dzień dobry. O Mike'u Flynnie i tym skandalu rosyjskim za chwilę opowiemy. Natomiast chciałbym wrócić teraz do wydarzenia z ubiegłego tygodnia, czyli przegranej Trumpa w sprawie reformy ubezpieczeń zdrowotnych Obamacare, to co do tej pory się nazywało Obamacare. Tak. Często, kiedy mówimy o Trumpie, to koncentrujemy się na, delikatnie mówiąc, rzeczach mniejszej wagi, to znaczy jego języku, jego obyczajach, czy tweetuje, czy nie tweetuje, czy na zdjęciach stoją mężczyźni, czy również kobiety. To są takie historie, którymi żyją media. Tutaj mamy coś, co no, w Polsce na pewno media pomijają, ale chyba również na świecie nie ma należytej rangi. Mamy coś zupełnie innej skali, coś, jakąś przegraną w sprawie, w której Trumpowi, na której Trumpowi niezmiernie zależało, której realizacja była jego najważniejszą obietnicą wyborczą, prawda? No tak, bo on doszedł do władzy, eksploatując między innymi ten temat. On był niesłychanie ważny dla partii republikańskiej w ogóle. No, przypomnijmy sobie, co się działo przez te wszystkie lata, kiedy republikanie próbowali utrącić Obamacare. Oni dokładali wszelkich starań. Pamiętamy te wszystkie klify fiskalne i tym podobne historie, gdzie szantażowano administrację Obamy różnymi kwestiami, byle tylko uniemożliwić kontynuowanie czy obciąć ten program, bo to był jeden z elementów żelaznych tego programu partii republikańskiej. Swoją drogą, jeżeli już mówimy o tym, o tych powodach, dla których Obamacare nie został utrącony tym razem, no to on nie został utrącony, i to może ważne jest dla nas tutaj, dla naszych słuchaczy, nie dlatego, że pojawili się jacyś umiarkowani republikanie, tylko dlatego, że zakwestionowała ten pomysł Trumpa, czy administracji Trumpa, ta grupa republikanów, która się identyfikuje z Tea Party, mniej więcej, tak? To jest ta grupa polityków republikańskich najbardziej na prawo, jeśli można tak powiedzieć. To są ci politycy, którzy odwołują się do takiej mitycznej Ameryki, zupełnie bez interwencji państwowej. Pan słusznie zwrócił uwagę, że Trump też tym językiem się posługuje. Tam tweetuje bez przerwy. To jest też znak czasów, że my się dowiadujemy o różnych koncepcjach supermocarstwa atomowego z Twittera, prawda? No bo prezydent informuje świat o swoim zamierzeniu. Ale podobno pracownicy Białego Domu również dowiadują się o tych koncepcjach z tweetów Donalda Trumpa, no, które on wysyła jak się obudzi. Kiedyś, słuchaj, nie pamiętam tylko, kto to powiedział, że Trump przekroczył wszystkie granice z wyjątkiem granicy 140 znaków. Ale to tak pół żartem. Natomiast chodzi o to, że jemu bardzo zależało na tej kwestii, i oni, ta grupa, wracając już do tematu, ta grupa, która zakwestionowała obalenie Obamacare, zakwestionowała je na gruncie właśnie tej wolności amerykańskiej. Nie powiadają żadnej modyfikacji, bo to, co teraz nawet pół żartem jest nazywane Trump Care, jest próbą po prostu przebudowania tego systemu. No nie można go zupełnie uchylić. To jest chyba dla wszystkich jasne. Trzeba coś ludziom dać w zamian. Mhm. I rzeczywiście spróbowano znaleźć jakieś pole kompromisu. Wiadomo, że z tym będzie w ogóle problem, bo jeśli nawet Trump by poszedł w kierunku tej grupy libertariańskiej, no nie wiem jak ją nazwać, tam tej bardziej na prawo, tej Tea Party, to znowu straci tych umiarkowanych republikanów, którzy jednak uważają, że coś należałoby zamiast Obamacare zaproponować. Ale, i to jest porażka. Ale panie doktorze, tak? No to jest człowiek, który przychodził do władzy jako specjalista od rozwiązywania problemów, jako facet, który potrafi uzgodnić umowę z każdym, który potrafi zrobić deal nie tylko z Putinem, z Putinem, z prezydentem Chin, ze swoją partią i tak dalej. Okazuje się, że on nie kontroluje nawet, trudno to nazwać kontrolowaniem, w każdym razie nie potrafi dogadać się z członkami partii, która go wybrała. No nie potrafi, napisał nawet na Twitterze, jeżeli już cytować prezydenta, że teraz w najbliższych miesiącach trzeba będzie walczyć nie tylko z demokratami, ale także z tymi, którzy mu teraz uniemożliwili uchylenie Obamacare, czyli z częścią własnej partii, na co zresztą tamto środowisko odpowiadało, że tak to można straszyć uczniaków, a nie ludzi na Kapitolu. No, on ma z tym problem. Pamiętajmy, że to nie jest sprawa tylko prestiżowa dla prezydenta. On ma w planie redukcję podatków. No właśnie. To był jeden z kluczowych elementów, prawda, jego programu wyborczego. Ta redukcja miała dotyczyć przedsiębiorstw amerykańskich, czyli to jest ten słynny podatek korporacyjny, teraz 35-procentowy. On ma zjechać do 20%, powiedzmy, tam są różne koncepcje. Ma być też obniżony podatek od osób fizycznych. Żeby nie nastąpił uszczerbek przychodów budżetu, trzeba poszukać oszczędności. Uchylenie Obamacare, które rzeczywiście w wielu płaszczyznach, czy wymiarach jest systemem nieefektywnym, miało pozwolić znaleźć te oszczędności. Mhm. Teraz on ma w planie redukcję podatków, na którą nie ma pieniędzy w pewnym sensie. No to sam pan chyba odpowiedział na pytanie, które chciałem zadać, mianowicie jak to rokuje, tak? na jeśli chodzi o przeprowadzenie tej reformy podatkowej, bo jak pan słusznie zwrócił uwagę, Obamacare był programem, nie wiem czy niepopularnym, no w każdym razie bardzo niepopularnym, radykalnie niepopularnym wśród części Amerykanów, prawda? On podzielił Amerykę. Mniej więcej połowa ludzi nie akceptowała tego, że ktoś im mówił, nakazuje kupowanie ubezpieczenia zdrowotnego. Oj, no przypomnijmy sobie, co się działo, kiedy był wprowadzany. Przecież ci ludzie, którzy demonstrowali tam pod Białym Domem, demonstrowali bardzo radykalnie. Mieli takie wąsiki a la Adolf Hitler dorysowane, żeby pokazać, że to jest jakaś represja, nie wiem, faszystowska państwa, tak, w stosunku do ludzi, którym się odbiera pieniądze, no to przechodziło wszelkie wyobrażenia, ta krytyka, bo to było traktowane jak zamach na wolność amerykańską, prawda? I to był rzeczywiście jeden ze sztandarowych pomysłów Trumpa, który teraz nagle okazał się no nie do przeprowadzenia i to na gruncie własnej partii. Oni mają większości w Izbie. Dlatego, że im zabrakło głosów republikańskich. Trump zresztą z żalem, czemu należy się dziwić, stwierdził, że demokraci nie chcą go poprzeć w tej sprawie. Ciekawe. Natomiast wracając do tej kwestii, ja myślę, że on będzie musiał się trzymać z kilku powodów. Raz, że są kwestie polityczne, to znaczy będzie musiał się trzymać koncepcji obniżenia podatku. Mhm. On nie może zrezygnować z tego, przecież będą wybory uzupełniające w nadchodzących latach. No, będą się bali republikanie utraty głosów. Więc będzie musiał to forsować, prawdopodobnie będzie musiał zmodyfikować w jakiś sposób ten projekt redukcji podatku. Już się zebrali, bo media o tym donosiły, ludzie z otoczenia Trumpa, no wiceprezydent Pence, Bannon i cała ta ekipa, która kształtuje politykę amerykańską, i zaczęli deliberować nad tym, jak to się stało, prawda? Co się stało, że ten właśnie, tak jak pan powiedział, człowiek od załatwiania deali, który doszedł do władzy, mówiąc, że on jest w stanie, tak jak robił miliony, prawda, tak on jest w stanie politykę uprawiać. I gospodarczą, i międzynarodową. On po prostu siądzie i się dogada. I tu nagle okazuje się, że się nie dogada. Czy to trochę inaczej wygląda. Przejdźmy do sprawy Mike'a Flynna. No nie wiemy oczywiście, czy on coś ma do powiedzenia, ale on sam, a również jego prezydent w trakcie kampanii wyborczej mówili, że jak ktoś bierze immunitet, tak, to znaczy, że coś ma na sumieniu i prawdopodobnie przestępstwo popełnił. Chodziło o Hillary Clinton oczywiście. Dokładnie, a teraz okazuje się, że sam oczekuje immunitetu i w dodatku uzyskał w tej sprawie poparcie Donalda Trumpa zadeklarowane gdzieżby indziej na Twitterze. No i chodzi o to, że rzeczywiście to jest, tu wchodzimy na grunt tej sprawy stosunków amerykańsko-rosyjskich, zaangażowania Rosji w wybory amerykańskie. Jest to problem bardzo poważny. On się wiąże z w ogóle koncepcją polityki Stanów Zjednoczonych wobec Rosji. Trump, jak wiemy, regularnie zapowiadał w czasie kampanii wyborczej przebudowanie tej polityki. W jego otoczeniu pojawiły się osoby, które też nie ukrywały, że Rosja jest dla nich po prostu partnerem. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone... Nie wrogiem, tylko partnerem. Nie wrogiem, jest partnerem. Ten partner może być różny, prawda? Ale jest to partner do załatwiania interesów międzynarodowych. Tam w tle jest oczywiście Bliski Wschód i załatwianie kwestii związanych z islamem, który Trump uważa za najpoważniejsze zagrożenie dla Stanów, czy dla bezpieczeństwa światowego. I wracając do tej ekipy, no tam się znalazło wielu ludzi, którzy podzielali poglądy wówczas kandydata, a dziś prezydenta. Tacy właśnie jak Flynn, tacy jak Tillerson, sekretarz stanu, nagrodzony zresztą przez Putina stosownym orderem. I nagle się okazuje, że no jest to niesłychanie grząski teren, że ten Flynn miał niestosowne, wielce niestosowne stosunki z Rosją. No ten ambasador rosyjski w Waszyngtonie rozdaje coś na kształt pocałunków śmierci. Kto się z nim nie spotka, to później jakoś w tej polityce amerykańskiej tonie. Flynn rozmawiał z nim w czasie, kiedy administracja Obamy nakładała kolejne sankcje na Rosję i miał mu obiecać uchylenie tych sankcji. No to jest po prostu coś dość szokującego. Ja nie wiem, w jakim stopniu to wpłynie na amerykańską opinię publiczną, bo też bierzemy pod uwagę fakt, że wielu Amerykanów koncentruje się głównie na sprawach ekonomicznych. Ich bardziej interesuje to, czy będą miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych niż te kwestie. Ale tam w Waszyngtonie, te elity waszyngtońskie, no nie odpuszczą tego. To nawet mowy nie ma, bo to jest... administracja Trumpa się odsłoniła w ten sposób. I jeszcze na jedną rzecz pozwoli pan, że zwrócę uwagę. Ale tam to już jest szybciutko? Przecież, tak? Tak. Pamiętajmy, że w Partii Republikańskiej też jest potężny opór wobec tego, nie wiem jak to nazwać, resetu z Rosją, chociażby senator McCain. No, Trump będzie miał poważne problemy w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Doktor Marcin Fatalski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był naszym gościem. Bardzo. Dramatyczne doniesienia dochodzą z prowincji Kasai na wschodzie Demokratycznej Republiki Kongo. Miejscowe milicje w okrutny sposób zabiły 42 policjantów. Niedługo potem odnaleziono również ciała dwóch pracowników terenowych Organizacji Narodów Zjednoczonych badających właśnie przemoc w tym regionie. W studio Wojciech Jagielski, pisarz, reporter Polskiej Agencji Prasowej. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Co tam się dzieje w tej części Kongo w tej chwili? W Kasai, bo o tej prowincji mówimy, to jest środkowe Kongo. Od przynajmniej lata zeszłego roku trwa taka lokalna rebelia. Wybuchła z powodu wyłącznie lokalnych spraw. Wydawała się zupełnie niepoważna, natomiast wojska rządowe, siły bezpieczeństwa rządowe odpowiedziały zgodnie ze swoim zwyczajem, wyjątkowo brutalnie. Szacuje się, że w zeszłym roku, od sierpnia do końca roku zginęło tam około 500 ludzi. W tym roku też ofiary liczy się na kilkaset osób. Natomiast w tym roku z powodu kryzysu politycznego w stolicy kraju ta lokalna rebelia przybrała wymiar może jeszcze nie krajowy, ale zaczęła zgłaszać hasła dotyczące sytuacji w całym kraju. Wyłoniła się taka wrogość pomiędzy zwolennikami rządu i opozycją, prawda? Ta rebelia być może nie miałaby większego znaczenia, gdyby nie fakt, że z Kasai wywodził się przywódca opozycji kongijskiej Etienne Tshisekedi. On umarł na początku tego roku, jego następcą został jego syn. Ale korzenie i baza polityczna głównej partii opozycyjnej kongijskiej, która występuje przeciwko panującemu Josephowi Kabili, to jest właśnie prowincja Kasai. I na te lokalne sprawy nałożyły się sprawy krajowe. Mieszkańcy Kasai, działający tam politycy uważają, że Kabila jest uzurpatorem, że region Kasai tradycyjnie jest może nie represjonowany, ale dostaje znacznie mniej niż powinien dostać. I teraz to przełożenie opozycji z Kinszasy ma swoją bazę terytorialną, a wojska rządowe poczynają tam sobie jak na terytorium okupowanym. Na dobrą sprawę nie wiadomo do końca, co się dzieje, no bo każda próba jakiejś dokumentacji, jakiegoś badania kończy się bardzo często tragicznie, tak jak w przypadku wysłanników Organizacji Narodów Zjednoczonych. I tak jak każdy konflikt zbrojny w Kongu, on ma potencjał rozszerzenia się, czy stania się taką iskrą zapalną, która wywoła znów poważniejszą rebelię. Te najpoważniejsze rebelie w Kongu zwykle wybuchały na wschodzie, w prowincjach Kiwu, przy granicy z Ugandą, z Rwandą, bo jakakolwiek rebelia kongijska ma tylko wtedy szansę powodzenia, kiedy zyska możnego sponsora. I dodajmy, że zwykle te rebelie, czy wojny, bo przecież na przełomie wieków trwała wojna, która pochłonęła kilka milionów istnień ludzkich, przebiegają w niezwykle brutalny sposób. Między innymi dlatego o tym mówimy, że te morderstwa miały charakter nieprawdopodobnie barbarzyński, prawda? To bo ta rebelia w Kasai przypomina takie... Szukam dobrego słowa, ale właśnie takie lokalne. To nie jest armia partyzancka, to nie są dorośli partyzanci uzbrojeni jak tradycyjna armia partyzancka. To są młodzi ludzie, w większości dzieci, pouzbrajani w maczety, w jakieś stare karabiny, strzelby. Mając maczetę w ręku, można mordować tylko w taki okrutny sposób. I tak giną ludzie brani do niewoli, porywani, czy też sami ci partyzanci, czy zwolennicy tego ruchu oporu giną masowo, dlatego że atakując maczetami wojska rządowe, uzbrojone jednak w broń automatyczną, no giną całymi dziesiątkami. Chciałem zaprosić do naszej rozmowy Małgorzatę Wosińską, antropologa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam cię, Małgosiu. Dzień dobry państwu. Wiemy o dwojgu pracowników ONZ zabitych no, również w bardzo okrutny sposób. Amerykanin Michael Sharp, Szwedka Zaida Catalan zostali odnalezieni przed kilku dniami. Sama prowadzisz badania terenowe w tym rejonie, czy w Rwandzie, nieco dalej na wschód, ale opowiedz, na czym polega ta praca i dlaczego jest tak niebezpieczna? Może zacznę od tego, że zarówno Zajda, jak i Michael, oni nie byli investigators, czyli śledczymi, tylko byli ekspertami. I myślę, że to jest zasadnicza różnica pomiędzy pracą oficera ONZ-u, a właśnie badacza czy eksperta. I faktycznie ta informacja o zamordowaniu, o porwaniu, bo oni zostali porwani 2 tygodnie temu i wszyscy liczyli na to, że może jednak jest to uprowadzenie. Finał tej historii jest tragiczny. Oni pojechali w teren, będąc doświadczonymi badaczami, którzy jednak nie pracują na co dzień z ochroną, ponieważ celem badań głębokiego terenu jest bycie bardzo blisko ludności miejscowej i wytworzenie zaufania, więzi zaufania. Czyli pracujesz bez ochrony, pracujesz nieuzbrojony i pracujesz przez wiele miesięcy w danym miejscu, aby stworzyć strukturę zaufania społecznego. Problem polegał na tym, że w tej prowincji, tak jak przed chwilą Wojciech Jagielski mówił, w tej prowincji dochodziło do przemocy, ale w ogóle ta część Kongo generalnie nie jest pełna przemocy. Można było się spodziewać, że te badania zostaną przeprowadzone w normalny, pokojowy sposób, prawda? Dokładnie. I chciałabym zwrócić uwagę, że Michael pracował w terenie, na terenie Demokratycznej Republiki Konga, jak i Rwandy. Mieliśmy okazję spotkać się w Rwandzie w 2012 roku, więc on pracował od wielu lat i był świadomy, w którym miejscu jest większe lub mniejsze zagrożenie i miał też wytworzoną bardzo silną i skuteczną sieć kontaktów. I to jest chyba takie ryzyko, po pierwsze zawodowe, ale w ogóle ryzyko pracy w Demokratycznej Republice Konga, gdzie konflikty powstają nagle i nagle się rozszerzają i bardzo trudno nad nimi zapanować. I nawet osoby, które są świadome sytuacji, są czasem zaskoczone nagłym wybuchem przemocy. Jak to wpłynie na obecność badaczy, ekspertów i ludzi pomagających miejscowej ludności właśnie w tamtym rejonie? To nie są pierwsi badacze ONZ-u, którzy zostali zabici. Pierwsi prawdopodobnie pochodzący z kraju euroamerykańskiego, stąd też jest taka wyraźna reakcja medialna. Mogę powiedzieć ze swojej strony, że świadomość ryzyka jest wpisana w ten zawód. Więc pytanie, czy to wpłynie, na pewno wpłynie pod względem pytania o bezpieczeństwo, które powinno się zapewnić osobom właśnie pracującym głęboko w terenie. Jednak z drugiej strony nie wiem, czy jest możliwa inna praca, tak, niż właśnie być o tak głęboko w terenie, bo to nie jest, powiedziałam, praca na pozycji oficera, który przyjeżdża z bronią, tylko to jest praca właśnie z ludnością miejscową. Myślę, że to jest ten rodzaj pracy, który nazywamy pracą właśnie humanitarną. Małgorzata Wosińska, antropolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, była naszym gościem w Poznaniu. Wojciech Jagielski jest z nami. Może jeszcze powiedzmy odrobinę o polityce Konga w tej chwili, bo wiemy, że wybory miały się odbyć, wybory zostały przełożone. Wyglądało na to, że dojedziemy przynajmniej do grudnia w atmosferze pokojowej, no jak widać niekoniecznie. Powiem szczerze, że mnie nie wyglądało, że dojedziemy do grudnia. Kabila podpisał, prezydent urzędujący, który miał ustąpić z końcem drugiej i ostatniej kadencji, podpisał ostatniego dnia zeszłego roku porozumienie, które ocaliło Kongo przed wojną domową już wtedy, albo przynajmniej przed jakimiś rozruchami. Porozumienie przewidywało, porozumienie wynegocjowane przez biskupów kongijskich. Ten układ polegał na tym, że Kabila miał dostać jeszcze jeden rok rządów, pod warunkiem, że nie zmieni konstytucji, nie będzie nic tam majstrował przy konstytucji, żeby zapewnić sobie kolejną kadencję i nie będzie ubiegał się o reelekcję. To porozumienie zostało podpisane przez przywódcę takiego charyzmatycznego kongijskiej opozycji, którego autorytetu nikt nie kwestionował, Etienne Tshisekedi'ego, któremu niestety zdarzyło się umrzeć na początku roku. Kabila po śmierci Tshisekedi'ego natychmiast przystąpił do torpedowania tego układu. Układ polega na tym, między innymi, że opozycja wyznacza premiera. Kabila wyznaczył premiera już jesienią, właśnie z tej partii, ale rozłamowca, też z prowincji Kasai. Więc Kabila, wiadomo było, że będzie grał na rozłamy wśród opozycji. Będzie tłumaczył Tshisekedi'emu, czy jego synowie, że przecież jest opozycyjny premier, więc o co chodzi? Kłócą się między sobą opozycjoniści, a Kabila jest gwarantem stabilizacji i pokoju. I on dzisiaj będzie sobie czekał. Biskupi zrezygnowali, machnęli ręką, zobaczyli, że nie da się. Pokój jest podpisany, ale żadna ze stron, a szczególnie rządowa, nie robi nic, żeby tą umowę wcielić w życie. Na początek kwietnia opozycja zapowiedziała demonstracje uliczne w Kinszasie. Prawdopodobnie zakończą się, tak jak do tej pory, brutalnie. Można się spodziewać kolejnych zabitych i to w liczbie kilkudziesięciu, może kilkuset. Nie wiem, jaki cud musiałby nastąpić, żeby Kabila raptem zaczął rozmawiać z opozycją. Może strach przed tą wojną. Ale Kabila robi to, co planował. Torpeduje umowę po to, żeby rządzić. Dziękuję bardzo. Wojciech Jagielski, pisarz, reporter Polskiej Agencji Prasowej, był naszym gościem. Zmieniamy nastrój kompletnie. Dziś, jak Państwo wiedzą, specjalny dzień dla nas wszystkich, dla pracowników Trójki, mam nadzieję, również dla Państwa. I jak specjalny jest to dzień, za chwilę się Państwo przekonają. Banalna prawda, ale warto ją powtarzać. Czasem życie pisze za nas scenariusze, których nigdy nie bylibyśmy w stanie wymyśleć. I właśnie coś takiego przydarzyło mi się w ubiegłym tygodniu. Byłem przez ostatnie 3 tygodnie w cudownym miejscu. Na środku Morza Bałtyckiego, na szwedzkiej wyspie Gotlandii. Nawiasem mówiąc, dziękuję Państwu za oznaki zainteresowania moim losem, słowa wsparcia w urlopowym trudzie, ale nie o tym chciałem. Gotlandia to jest piękna wyspa, pusta o tej porze, cudowna wiosna tam panuje, słońce, krajobrazy. Idealne miejsce do odpoczynku albo do pracy. Kilka dni temu przechadzałem się nad morzem i dostrzegłem znajomą postać. Bardzo znajomą. Na ławce nad morzem siedział Bob Dylan. Patrzył w morze, liczył fale, nie wiem, może kamienie liczył. Potem wstał, poszedłem za nim oczywiście, on wszedł do kawiarni. Zdobyłem się, to nie było łatwe, ale zdobyłem się, żeby do niego podejść. Usiadłem przy jego stoliku, powiedziałem, że jestem z Trójki. I tak się zaczął najważniejszy wywiad mojego życia. Bob, it's an honor for me to be able to speak with you. Bob, dla mnie to jest niezwykły honor, że mogę zamienić z tobą te parę słów. Słuchacze Trójki oczywiście też będą bardzo szczęśliwi. Naprawdę, naprawdę bardzo ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Thank you. Thanks a million. Yeah. Let me start with something which seems the most important. Może zacznę od sprawy dziś najważniejszej. Jak wiadomo, masz odebrać w Sztokholmie Nagrodę Nobla. To jest chyba dla ciebie najważniejsze wydarzenie w życiu, prawda? The most important event of your life. Or maybe this week. W tym tygodniu tak. Ale są różne konkursy, mogę też wystartować w jakimś następnym. Bob, and what are you doing here in Gotland? Boba, co ty w ogóle robisz na Gotlandii? Pewnie uciekasz od świata, żeby przygotować ten słynny wykład dla Komitetu Noblowskiego. Co im powiesz? What are you going to say in it? Politics. Opowiem o polityce, filozofii, philosophy, organic farming i uprawach organicznych. What do you know about organic? A co ty wiesz o uprawach organicznych? Nothing. Nothing? Not a thing. Pojęcia nie mam. Perhaps you could include some. Może mógłbyś zawrzeć w wykładzie jakieś cytaty ze swoich piosenek, na przykład. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, handmade blade, a child's balloon. Oh my God, it's so beautiful. Boże, jakie to jest piękne. I pomyśleć, że niektórym malkontentom nie podoba się to, że dostałeś Nobla. Co chciałbyś im powiedzieć? What would you like to tell them? Try to sit down and write something like that. Niech napiszą coś takiego, jak są tacy mądrzy. Anyway, Bob, if I were you, tak I would czy siak, Bob, ja na twoim miejscu skakałbym z radości. I don't do that anymore. Już tego nie robię. I don't know how. Nie wiem, jak się skacze. I can do other things now, but mogę zrobić coś innego. I can't do that. Bob, I just want to say again. Bob, ja jeszcze raz muszę to powiedzieć, że dla mnie to jest ogromne przeżycie, że mogę z tobą rozmawiać. Jesteś moim idolem. Idol, I can hear you speaking, me speaking through you, really, or you speaking through me. I'm sure you know there are. Pewnie wiesz, że w Polsce są miliony ludzi takich jak ja, ludzi, dla których jesteś no niezwykle ważnym punktem odniesienia w życiu. Important point of reference in their lives. Yeah. What would you like to say to Trójka listeners? Co chciałbyś powiedzieć słuchaczom Trójki w 55. rocznicę urodzin naszego radia? Well, I listen to the radio a lot. Słuchajcie radia. Przede wszystkim słuchajcie Trójki. Moi znajomi Polacy wielokrotnie mi o was wspominali. W Trójce jest jakaś magia, jakiś specjalny rodzaj penetrującej duszę magii. A słuchanie raportu o stanie świata jest jak czerpanie ze studni kreatywności. Bob, thank you very, very much. Tak właśnie było, proszę państwa. Elżbieta Malinowska, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo za uwagę. Stone you just like they said they would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. They'll stone you when you're walking on the street. They'll stone you when you're trying to keep your seat. They'll stone you when you're walking on the floor. They'll stone you when you're walking through the door. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. They'll stone you when you're at the breakfast table. They'll stone you when you are unable. They'll stone you when you're trying to make a buck. They'll stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Jeszcze tylko 5 dni!